i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 8 w piątek. Dzień dobry Państwu ponownie, Michał Nogaś. Czas na serwis. Anna Kowalik, Brancati i Romuald Wójcik. Wojskowy dron spadł na terenie poczty w Inowrocławiu. Uszkodzone zostały dwa samochody dostawcze. To będzie polityczny weekend. Dziś konwencja PiS w Katowicach, jutro zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej. Przywódcy unijnych krajów poparli plan obronny Europy. Jego głównym elementem jest mur dronowy. Tymczasem szkoleniowy dron należący do wojskowych zakładów lotniczych spadł na teren Poczty Polskiej w Inowrocławiu i uszkodził dwa samochody dostawcze. Informację tę potwierdził prezydent miasta. Arkadiusz Fajok podkreślił, że najważniejsze, iż nikt w tym wypadku nie ucierpiał. Ja byłem tam na miejscu, więc dla mnie z perspektywy prezydenta najważniejsze było to, że nie było żadnego zagrożenia dla nikogo, także i nie było też poszkodowanych, co jest dla nas najważniejsze. Miejsce było zabezpieczone i przez policję, i przez żandarmerię wojskową. To jest teren Poczty Polskiej. Sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa. Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość rozpoczynają przygotowania do wyborów w 2027 roku. W Katowicach rozpoczyna się dziś konwencja programowa PiS-u. Jutro w Warszawie dojdzie do połączenia partii tworzących Koalicję Obywatelską. Walka o wyborców sprawiła, że te dwa wydarzenia zorganizowano w tym samym czasie, mówi profesor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. To taka jest logika w tej politycznej polaryzacji, że marsze w tym samym terminie, konwencje czy tam jakieś wydarzenia w tym samym terminie. Politolog spodziewa się nieoficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość. I już jakby takiego przygotowania wstępu do kampanii w 27, czyli już tego, co PiS będzie mówił właśnie w kampanii, z czym będzie szedł do wyborów. Socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Wojciech Rafałowski, uważa, że zjednoczenie formacji tworzących Koalicję Obywatelską to przemeblowanie organizacyjne partii, które pozwoli jej skutecznie działać. Jeżeli rzeczywiście te ugrupowania chcą przygotować się do kampanii wyborczej 2027 roku, no to jest dobry moment. Jest dwa lata przed, mogą zmienić swoje struktury na bardziej efektywne, wybierać nowe władze w sposób bardziej efektywny i w sposób lepszy formułować przyszły program. Zdaniem socjologa Koalicja Obywatelska przedstawi plan działania na drugą połowę kadencji. Sylwia Białek, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Przywódcy unijnych krajów poparli plan obrony Europy. O jego założeniach mówił przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Zaczynając od przeciwdziałania dronom i obronie powietrznej, skupiamy się na flance wschodniej. Pierwszy etap zostanie sfinalizowany do końca roku. W drugim etapie będziemy pracowali nad uruchomieniem i rozwojem konkretnych projektów na początku przyszłego roku. In early 2026. Kluczowym elementem planu jest mur dronowy, który ma w pełni powstać do końca 2027 roku. Czas niepewności to hasło rozpoczynającego się w Łodzi Festiwalu Idei Igrzyska Wolności. 12. edycja imprezy to prawie 170 debat, spotkań i warsztatów. O szczegółach Michał Makowski. W hasło czas niepewności wpisują się m.in. próby dywersji i sabotażu czy nalot rosyjskich dronów na Polskę. Samych paneli dyskusyjnych dotyczących bezpieczeństwa Polski i Europy nie da się policzyć na palcach jednej ręki. 7 czy 10 dyskusji tylko o tej odporności społecznej, o tym nowym charakterze wojny, o tym jak się nie dać, jak się na to przygotować. Mówił w Radiowej Trójce Leszek Jażdżewski z magazynu Liberté, współtwórca wydarzenia. Gościem specjalnym Igrzysk Wolności będzie amerykański aktor, reżyser i działacz społeczny George Clooney. Chciałbym z nim porozmawiać o tym, w którą stronę ewoluuje Ameryka, patrząc na to, w jaki sposób regulacyjne ciała w Stanach Zjednoczonych tłumią wolność słowa. Medalem wolności ma zostać uhonorowany ukraiński pisarz, poeta i żołnierz Serhii Żadan, który opisywał m.in. życie w Charkowie po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Michał Makowski, Polskie Radio. Bogactwo swojego archiwum przedstawi Polskie Radio na targach audio-video show, które rozpoczynają się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziś publiczność pozna album z niepublikowanymi nagraniami Tomasza Stańki i Andrzeja Trzaskowskiego, wstęp wzbroniony, mówi wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Audio-video show to jest święto wszystkich ludzi, którzy kochają dobry dźwięk i kochają sprzęt. To jest 27. edycja tej imprezy i my tam będziemy obecni jako Polskie Radio w trzech akordach. W ramach tak zwanego odsłuchu, czyli możliwości posłuchania w znakomitej jakości i na sprzęcie wartym miliony. I tu nie przesadzam. Audio-video show to jedno z najważniejszych na świecie i najważniejszych na świecie imprez poświęconych muzyce, dźwiękowi i technologiom obrazu. Jutro będzie można sprawdzić za darmo stan oświetlenia samochodu w ramach akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Uczestniczy w niej 1500 stacji kontroli w całym kraju. Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że za złe ustawienie świateł grozi mandat, a nawet odebranie dowodu rejestracyjnego. I będziemy musieli udać się na stację kontroli pojazdów, żeby przeprowadzić badanie już nie profilaktyczne, jak dzisiaj mówimy podczas akcji, tylko po prostu związane z naszą policyjną kontrolą. Kolejne darmowe akcje w stacjach diagnostycznych 15 i 22 listopada oraz 6 grudnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 8, znowu o sporcie. Adam Malecki. Zwycięstwo Legii, remisy Jagiellonii i Rakowa oraz porażka Lecha. Oto krajobraz po europejskich bojach polskich drużyn w lidze konferencji. Legia grała w Krakowie z Szachtarem Donieck i po dwóch pięknych trafieniach Rafała Augustyniaka wygrała 2-1. Po 1-1 zremisowały Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Obie ekipy grały na wyjeździe. Raków, który seryjnie marnował sytuację, podzielił się punktami z Sigmą Ołomuniec. Jagiellonia po ofiarnej obronie zremisowała we Francji z Strasburgiem. I tylko Lech Poznań przegrał. Mistrz Polski udał się do Gibraltaru i poległ z dość egzotycznym, stworzonym niegdyś przez Brytyjczyków, zespołem Lincoln Red Imps. Porażka 1-2, a trener Nils Fredriksen głowy w piach nie chował. Piłkarze są oczywiście bardzo rozczarowani. Jest nam przykro, jesteśmy smutni. Chcieliśmy przeprosić naszych kibiców, którzy przyjechali kawał drogi za nami. Nie mamy nic na nasze wytłumaczenie. Przy okazji chciałem pochwalić rywali. Grali naprawdę bardzo dobrze. Tyle o nożnej, teraz piłka ręczna. Polskie drużyny grały w Lidze Mistrzów. Zwycięstwa potrzebowała Industria Kielce i udało się wygrać w Bukareszcie z Dinamem. W obu połówkach mieli przewagę 2 goli, więc cały mecz kielczanie wygrali różnicą 4 trafień. Co zadecydowało o zwycięstwie, wie Arkadiusz Moryto. Konsekwencja. Myślę, że konsekwencja. Obrona 24 bramki stracone. Ferlo super dzisiaj nam pomógł z tyłu, także konsekwencją udało nam się ten mecz wygrać. Większymi fragmentami meczu kontrolowaliśmy to spotkanie. Ta sztuka nie udała się Orlen Wiśle Płock. Nafciarze podejmowali wielką Barcelonę i przegrali 24-34. W tenisie znamy już komplet zawodniczek, które zagrają w kończącym sezon WTA Finals w Riyadzie. Ostatnią zawodniczką, która uzupełniła stawkę 8 najlepszych tenisistek, jest Jelena Rybakina. Kazaszka musiała wygrać 2 mecze w Tokio i to jej się udało. W Riyadzie zagrają Białorusinka Sabalenka, Iga Świątek, Amerykanki Goff, Anisimova, Pegula, Kiss, Włoszka Paulini, no i wspomniana Rybakina, Mirra Andrijewa do Arabii Saudyjskiej pojedzie w roli rezerwowej. I jeszcze przypomnienie rozstrzygnięcia gali Złotych Kolców. Najlepszymi polskimi lekkoatletami zostali Maria Żodzik, wicemistrzyni świata w skoku z wyż, i Maksymilian Szwed, czyli halowy wicemistrz Europy. Przypominam hasło pogoda dziś dla czytaczy. Halo. A ja się chciałem pochwalić. Mam na imię Michał, jak słychać jestem mężczyzną. Mam 42 lata i od początku bieżącego roku kalendarzowego przeczytałem ponad metr bieżący książek, licząc grzbietami oczywiście. Metr bieżący książek, nazwijmy to przygodowych, trochę na kanwie pana samochodzika. Ja chciałem się przyznać, że mam na imię Michał, mam 47 lat, na metry nie czytam, ale bardzo czytanie polecam, także czytanie prognozy pogody, z której wynika, że padać dziś będzie w całej Polsce od zachodu po wschód. Najchłodniej będzie na Podhalu 6 stopni, najcieplej na Podlasiu 14. Autopromocja. Kiedy kończy się słuchanie muzyki, a zaczyna słuchanie kabli? A może dzięki kablom doceniamy pełnię muzycznych wrażeń? Wokół tych pytań będziemy krążyć podczas specjalnego wydania w Tonacji Trójki. Z targów audio-video show na PGE Narodowym w Warszawie. Do usłyszenia i zobaczenia dziś od 15 do 16. Michał Margański. Autopromocja. O tym jeszcze dziś powiemy, o czym mówił Michał. 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Panowie, dzwonicie niczym szaleni. Chciałbym się ustosunkować do męskiego czytania, bo tak słuchałem kapitalną audycję prowadzącego. Więc powiem krótko, jestem z zawodu nauczycielem, 30-letnim stażem. I z okazji Dnia Nauczyciela młodzież ze mną przeprowadziła wywiad. I zadała mi pytanie, jaką książkę ja przeczytałem w liceum, jaka to była najlepsza książka. Ja bez zastanowienia powiedziałem Whartona Ptasiek i proszę sobie wyobrazić, że 38 osób przeczytało w ciągu tygodnia Whartona Ptasika. Więc myślę, że każdy sposób jest dobry, żeby zachęcić młodzież. Uważam, że to jest mój mały sukces dydaktyczny. Whartona Ptaśka się kiedyś czytało, ale to jest chyba opowieść naszego pokolenia. Ale może młodzi też. No zobaczymy. 10 minut po 8. Przypomnę, że można dzwonić 22 i 7 trójek. Rozdajemy zaproszenie na wtorkowe spotkanie z Elżbietą Herezińską. Halo, halo. Na gitarze gra, prawda? Jack White, nie tylko on. The White Stripes, przypomnę, 22 i 7 trójek. Można do nas dzwonić w sprawie zaproszeń na wtorkowe spotkanie z królową polskich powieści historycznych Elżbietą Herezińską. O nowej książce o Bolesławie II, zwanym Śmiałym albo Szczodrym, będziemy rozmawiać. 22 i 7 trójek, proszę się zapisywać, bo Elżbiety zawsze warto słuchać. 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji, szef klubu parlamentarnego tego ugrupowania. Witam Pana. Dzień dobry Panie redaktor, witam Państwa. Premier Donald Tusk ogłosił wczoraj, że w zapisach unijnego szczytu znalazło się sformułowanie o rewizji ETS-2, czyli o tym, że jest szansa, bo jeszcze nie decyzja, na to, że dodatkowe podatki od aut benzynowych i domów, które nie zostaną odpowiednio ocieplone, wejdą w życie nie w 2027 roku, a później. To dobra decyzja, czy dobra nadzieja na razie? Ta informacja nie mówi tak naprawdę o niczym, dlatego że informacja publiczna o tym, że coś ma wejść później, jednocześnie nie wiemy kiedy, nic Polakom nie mówi. Najgorsze jest to i na to zwróćmy uwagę, że prędzej czy później planowane jest ETS-2. To jest coś, co nam wpłynie w sposób bardzo odczuwalny na wzrost ceny energii. Polacy często nie rozróżniają różnicy między ETS-em a między ETS-2, więc jeszcze raz podkreślmy, że ta opłata, moim zdaniem, to jest absolutnie opłata, która manipuluje opinią publiczną, dlatego że jednocześnie mówi się, że te pieniądze, ten ETS wraca do Polski, jest to wydarzenie wydawane na OZE, co jest nieprawdą. A z drugiej strony Polacy właśnie mają takie półprawdy. Wolałbym usłyszeć od premiera mojego kraju, że ETS-2 wyląduje w koszu. Ale jeśli będzie na razie taka decyzja, że zostanie odłożony o kilka lat, to nie jest to dobra decyzja? No, mnie to nie satysfakcjonuje. Cóż to za informacja i w jaki sposób to ma wpłynąć na uspokojenie nas Polaków. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, za chwilkę wam wzrosną drastycznie ceny energii. No właśnie nie za chwilkę. A kiedy, pani redaktor? Tego nie wiemy. No właśnie, to jest piękne w polityce, że można to w ten sposób manipulować. Po szczycie też jest, właściwie nie ma decyzji dotyczącej przekazania aktywów rosyjskich, które są zamrożone głównie w Belgii, Ukrainie. Ukraina zabiega o to od miesięcy, twierdząc, że to by było wzmocnienie znaczące ich w wojnie z Rosją. Czy pana to martwi, że ta decyzja znowu nie zapadła, została przeniesiona na szczyt grudnia? Wiele rzeczy mnie w polityce cieszy, ale również wiele też martwi. Wydaje się, że z punktu widzenia logicznego, mając na uwadze to, że jest wojna obecnie u naszego wschodniego sąsiada, informacja o tym, że pieniądze miały trafić, a nie trafią, a być może trafią, ale w przyszłości, to jest żadne tak naprawdę wsparcie dla Ukrainy. Jeżeli to wsparcie miałoby być zaoferowane, to jest tak samo mniej więcej jak informacja o tym, że odetniemy się od rosyjskiego gazu, ale będzie to dopiero za 3 lata. No, rozumiem, że jeżeli komuś chcemy pomagać z logicznego punktu widzenia, to pomagajmy teraz, od razu, tu i teraz, a nie za 3 lata. Za 3 lata być może tej wojny nie będzie. Więc jeżeli celem tego projektu miałaby być realna pomoc finansowa jakiemuś państwu, no to należy tą pomoc z pewnością udzielić teraz. Za 3 lata może być za późno. 140 miliardów euro jest zamrożonych w europejskich bankach, ale w większości w Belgii. Ale premier Belgii mówi tak. Będą pozwy z Rosji. Czy państwa unijne solidarnie złożą się wtedy na te opłaty, które sądy zasądzą? Czy powinniśmy właśnie w tym partycypować, uczestniczyć? No to jest właśnie bardzo poważna sytuacja, bardzo i sytuacja, do której nie powinniśmy dopuścić. To znaczy mówię o tej sytuacji, że gdybyśmy rzeczywiście uwolnili te pieniądze, na samym końcu okazałoby się, że ten proces jest niezgodny z prawem, to na samym końcu nie tylko Ukraina, ale również inne państwa, jak rozumiem dobrze słowa pani redaktor, mogłyby finansowo musieć się dołożyć do tej kwoty, żeby ją spłacić, bo istnieje... No nie Ukraina, bo nie jest członkiem Unii Europejskiej. Tak jest. Istnieje, zgadzam się, istnieje realne ryzyko, że to państwo musiałoby pokrywać koszty tej udzielonej pożyczki czy wsparcia. Ale Polska powinna się dołożyć wtedy do tych kosztów? To jest decyzja po pierwsze rządów. To jest temat, jak pani się doskonale orientuje, bardzo poważnie. Nie mówimy o kilku milionach złotych, tylko o miliardach. Byłbym bardzo sceptyczny do tego typu podejmowania ryzyka. Już zbyt dużo wzięliśmy w ostatnich latach na siebie zobowiązań finansowych. Przypomnę, zobowiązanie za spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Ukrainie na bieżącą pomoc. Państwa polskiego nie stać na to, żebyśmy utrzymywali dwa państwa jednocześnie. No ale chwilę wcześniej powiedział pan, że to źle, że te pieniądze, które mogłyby być przekazane dzisiaj, nie zostają przekazane, są zamrożone na kontach europejskich. Pani redaktor, jest poranek, ale już się obudziłem i ważę słowa i wiem, co powiedziałem. Nie powiedziałem, że to źle, powiedziałem, że istnieje realne ryzyko. Nie, no ale, bo alternatywa jest taka. Unia może przekazać te pieniądze i Ukraina, 140 miliardów euro to jest duża kwota, no ale jest też takie zagrożenie, że później, jeśli Rosja wystąpi z pozwami, będzie na przykład Belgia, gdzie jest większość tych zamrożonych środków, musiała zapłacić. Czy powinniśmy się dokładać, czy nie powinniśmy się dokładać? Panie redaktor, problem z Ukrainą polega na tym, i na to zwracają uwagę przedstawiciele również różnych państw, nie tylko europejskich, że duża część pomocy militarnej i finansowej, która dociera do Ukrainy, gdzieś się rozpływa. Na to zwracała również administracja Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to nie chodzi o to, czy pomagać w jakiej skali, tylko tu pojawia się pytanie, czy ta pomoc rzeczywiście realnie dotarłaby potem do Ukrainy i gdzie się rozpływa. No to nie my od tego jesteśmy, żeby odpowiadać na to pytanie. Od tego jest prokuratura i od tego są sądy. Natomiast wystarczy przeczesać internet i wiarygodne źródła Nie mówimy o fake newsach, bo o wiarygodnych źródłach. Zresztą dochodziło w tej sprawie do licznych dymisji w ostatnich latach na terytorium Ukrainy i to na najwyższych szczeblach administracyjnych. Tych pieniędzy po prostu w pewnym momencie gdzieś brakuje i do dzisiaj zastanawiamy się, gdzie te pieniądze trafiają. Ale to jest nasza wojna, ta, która się toczy dzisiaj w Ukrainie, czy to nie jest nasza wojna, jak mówi europosłanka? To jest wojna, która się toczy na, terenie obcego nam państwa i oczywiście jest to państwo, z którym graniczymy i musimy robić wszystko, żeby zminimalizować ryzyko tego, że ta wojna kiedyś przeniosłaby się na terytorium Unii Europejskiej, ale powinniśmy pomagać z głową. Myślę, że akurat Polska może mieć tę głowę wysoko podniesioną, bo pomogliśmy i pomagamy nadal często nadmiernie. Co z ustawą o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, za którą zagłosował solidarnie Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim i z setką posłów Prawa i Sprawiedliwości? Czy prezydent powinien podpisać tę ustawę, czy zawetować? No prezydent już, pan prezydent wiele razy pokazał, że myśli trochę antysystemowo i to akurat mnie cieszy. Kij ma dwa końce, czyli z jednej strony rozumiem potrzebę minimalizowania cierpienia, z drugiej jednak strony... Zwierząt. No nie tylko. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że wciąż nam pozostaje ubój rytualny i z drugiej strony również i z trzeciej właściwie powinniśmy pamiętać o tym, że to jest potężny biznes. W związku z tym to nie jest tak, że w Polsce nagle nie będzie hodowli norek, tylko ta hodowla norek gdzieś się będzie musiała przenieść, więc szukałem odpowiedzi podczas debaty w polskim parlamencie, ale nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, czy to nie jest tak przypadkiem, że my coś u nas zakazujemy, a ta hodowla przenosi się do innych krajów, chociażby na przykład właśnie do wspomnianej Ukrainy, więc to nie jest tak, że odpowiedź na pani pytanie jest taka bardzo oczywista. Ale skoro pan mówi, że trzeba zapobiegać cierpieniu zwierząt, to dlaczego Konfederacja nie poparła tego zakazu? No właśnie dlatego, że widzimy tutaj duże ryzyko i duże zagrożenie wynikające z tego, że doprowadzimy do upadku wielu polskich przedsiębiorstw i wielu polskich hodowców, a w skali państwa i w skali świata ta hodowla zostanie przeniesiona do innych państw, czyli inne państwa będą rozwijać tą hodowlę, a w Polsce się jej zakazuje. To jest coś, co spowodowało, że ja osobiście również głosowałem przeciwko tej ustawie. Sławomir Mentzen, współlider Konfederacji, szef Nowej Nadziei, do której pan również należy, spotkał się z prezydentem Nawrockim. Czy rozmawiał o tym, żeby było weto w sprawie tej ustawy? Myślę, że to mógł być jeden z tematów. Natomiast czyli zawetuje prezydent, czy nie? To proszę pytać o to bezpośrednio pana prezydenta. A pan nie wie? Instynkt mi podpowiada, że jest duża szansa, że będzie weto. Czy będzie pakt senacki prawicy na wybory w 2027 roku? I czy patronem tego paktu zostanie prezydent Nawrocki? Prawica, ale w tym przypadku również Konfederacja odrobiła lekcję i widzimy, że pakt senacki, który został już wcześniej założony, czyli mówimy o tym centrolewicowym pakcie, doprowadził do tego, że Senat właściwie został przejęty przez obecną ekipę rządzącą w sposób odczuwalny dla polskiego parlamentu, więc mamy świadomość, że wszystkie polityczne kalkulacje i przewidywania pokazują, że jeżeli prawica się nie zjednoczy, to nie odbijemy tego Senatu. Jednym z pomysłów, wydaje się on bardzo prawdopodobny, jeśli zostanie wdrożony, jest to, żebyśmy zjednoczyli się w ramach jednego projektu i spróbowali Senat odbić. I teraz ze względu na to, że są nieco napięte relacje między prezesami dwóch formacji prawicowych, potrzebna jest osoba, która by stanęła ponad ten układ. Była mediatorem w tym sporze? Była mediatorem, była twarzą, była łącznikiem politycznym. Takie osoby są często potrzebne w polityce i być może doszłoby do paktu. Natomiast po pierwsze to jeszcze długa droga, po drugie to musi być pełna wola zarówno jednego i drugiego środowiska. No i oczywiście po trzecie to musi być również pakt, który nie będzie w żaden sposób krzywdził żadnej z partii, która będzie do takiego paktu wchodzić. Pytanie, czy w tym przypadku większy od nas klub Prawa i Sprawiedliwości jest w stanie zrozumieć, że wszyscy są równi i wszyscy mamy równe mandaty i nie będziemy w żaden sposób pokrzywdzeni, my czy jakakolwiek inna partia w tym układzie. Na pewno w sposób bardzo świadomy, ale z chłodną głową podchodzimy do tego tematu. Wydaje się on bardzo interesujący. Ale na razie razie Jarosław Kaczyński próbuje zmarginalizować Konfederację, która rośnie w sondażach, albo przynajmniej no, ma w tej chwili około 15% poparcia. Mówi, że jakbyście doszli do władzy, to wasz program grozi jakąś katastrofą dla Polski. Z drugiej strony Sławomir Mentzen mówi o Kaczyńskim, że jest politycznym gangsterem. Pan prezes wykorzystuje swoich wyborców, albo być może naiwność wyborców niektórych Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby mówić to, co uważa za najlepsze z punktu widzenia interesu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy były wybory prezydenckie, Prawo i Sprawiedliwość ewidentnie ograniczyło pewne ataki wobec Konfederacji. Kalkulacja polityczna pokazała, że to się Prawo i Sprawiedliwości opłaca. Teraz najprawdopodobniej prezesowi ktoś szepnął do ucha i powiedział, że aby wstrzymać ten ewidentnie odczuwalny proces wzrostu Konfederacji w sondażach, należy nas atakować. Proszę mi wierzyć, że ataki prezesa Kaczyńskiego z całym szacunkiem dla siebie włosy nie robią naprawdę na nas żadnego wrażenia. Ale nie jest tak, że Jarosław Kaczyński zje was na przystawkę? Ja myślę, że już pan prezes Kaczyński się najadł, już zniszczył tyle prawicowych partii, że czas powiedzieć nie. No tak, ale z drugiej strony właśnie dlaczego miałby przestać jeść, skoro skutecznie pożerał kolejnych koalicjantów i jego partia rosła w siłę? Dlatego, że nie było jeszcze w polskim parlamencie takiej partii, jaką jest Konfederacja. Bo? Bo między innymi w Konfederacji są osoby, które nie wywodzą się z obecnego układu, którzy nigdy wcześniej nie byli w polityce i są politykami, którzy realnie coś chcą zmienić. Myślę, że moglibyśmy to rozłożyć na czynniki pierwsze i doskonale każdy, kto widzi, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, widzi, że Konfederacja jakościowo i od strony programowej odbiega od tych, którzy byli wcześniej. A o tym, czy Konfederacja może stanąć ością w gardle Jarosławowi Kaczyńskiemu, porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Grzegorz Płaczek też z nami zostaje. Zapraszamy do reklamy. Ponad 50 zł? Ponad 50 zł! Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 50 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Ruszamy z zestawomanią na małe i duże AGD, wybrany sprzęt RTV i akcesoria. Im więcej kupisz, tym lepiej na tym wyjdziesz. Po czwarty produkt zgarniesz tylko za złotóweczkę. Wpadaj do Mediamarkt. Inaczej je widział Alfred Hitchcock, inaczej święty Franciszek. Nam opowiada o ptakach ornitolog humanista Stanisław Łubieński. Ptasiarstwo to jest trochę taka sztuka bycia z samym sobą. Księstwo ptaków. Na antenie Trójki w najbliższą niedzielę o 8 rano. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundai IONIQ 9. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do Twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3499 z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. W Banku Millennium dbamy o Twój biznes. A Twój biznes to? Tnę, myję, dbam o zwierzaki. Jestem groomerką. Super. A koszty też lubisz ciąć? No jasne. To otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, gdzie prowadzenie konta i przelewy internetowe w złotówkach i euro masz za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl. Uwaga! Szybka akcja w sklepach Mediamarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Warzywa Frosty. Wiemy, co robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Może zapiekankę? Warzywa Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad milion opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Tymczasem w październiku w RTV Eura GD. Przepraszam, to tu można 500 zł co godzinę wygrać? Można, a można też 10 tysięcy złotych codziennie, jak pani woli. Albo nawet 50 tysięcy złotych co tydzień na karcie podarunkowej Euro. Graj o nawet 50 tysięcy złotych na karcie podarunkowej Euro w wielkiej loterii RTV Eura GD. Jeden paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse na wygraną. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS spółka z o.o. w sklepach RTV Eura GD i na loteriaeuro.com. Żegnamy reklamy. Witamy 8:30 i Annę Kowalik-Blankati w studiu przy Myśliwieckiej. Zapraszam serdecznie. W Unii odwrót od dotychczasowej polityki klimatycznej Polska obroniła na szczycie zapisy, które mogą opóźnić wejście ETS 2, czyli kontrowersyjnego podatku klimatycznego, który Bruksela chce nałożyć na budownictwo i transport od 2027 roku. Sceptycznie do tych zapowiedzi odnosi się gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, Grzegorz Płaczek z Konfederacji. Ta informacja nie mówi tak naprawdę o niczym. Najgorsze jest to i na to zwróćmy uwagę, że prędzej czy później planowane jest ETS-2. To jest coś, co nam wpłynie w sposób bardzo odczuwalny na wzrost ceny energii. Cała rozmowa z Grzegorzem Płaczkiem na stronie Trójki i na YouTubie. Trwa nowe śledztwo w sprawie afery we wrocławskim Polskim Czerwonym Krzyżu. Rozpoczęło się pod koniec września i dotyczy prania pieniędzy, podaje portal wyborcza.pl. Prokuratura bada, czy kradzione pieniądze szły na kampanię Anny Zalewskiej i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Według gazety śledztwo zostało wszczęte w Wydziale do Spraw Przestępstw Gospodarczych. Prawie 14 tysięcy kierowców jeżdżących mimo zakazu zatrzymali od początku roku policjanci. To prawie 1000 więcej niż w ubiegłym roku. Funkcjonariusze zatrzymali także prawie 64 tysiące praw jazdy. Pod koniec września resort sprawiedliwości informował o powołaniu zespołu, który ma pilnie wypracować metody skutecznej walki z osobami notorycznie łamiącymi sądowe zakazy. Pełny serwis Trójki o 9:00. Pogoda przed nami. Nic specjalnego. Nie będzie słońca, będzie deszcz. Czytam dzienniki Gombrowicza. I może taki cytacik. Nigdy żaden naród nie potrzebował śmiechu bardziej niż my dzisiaj. I nigdy żaden naród mniej nie rozumiał śmiechu, jego roli wyzwalającej. A kolega lubi Gombrowicza? Dzień dobry. Proszę pana, szczerze mówiąc, jak najbardziej nie. A czemuż to nie? Jak najbardziej nie? Bo Gombrowicz to wieczny debiutant. Ileż można debiutować, szanowny panie? Witam państwa serdecznie. Słyszałem, że jest pan... Wieczny nie debiutant. Słyszałem, że jest pan na polu. Proszę pana, jestem w studiu, ale tak, dookoła mnie pola krakowskie są. A u pana? U mnie jak najbardziej dwór, no bo to przecież niedaleko dworu mazowieckiego. A że pochodzę z Tarnobrzegu, to pamiętam, że rzeczywiście, a Tarnobrzeg jest niedaleko Krakowa, no to że rzeczywiście w Tarnobrzegu, podobnie jak w Krakowie, wychodziło się na pole właśnie. No dobrze, ale pan dzisiaj akurat wyjdzie na stadion. Co się wydarzy w tonacji po 15? Serdecznie zapraszam państwa. Uspokajam, nie na murawę, nie na murawę. Tak, tak. Wszystkie fajne sprawy, wszystkie rzeczy będą toczyły się w lożach VIP-u Stadionu Narodowego w Warszawie, ale nie tylko, bo również w hotelu Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski. A chodzi o Targi Audio Video Show i o 27. już edycję tego przedsięwzięcia, które jest, no cóż, drugie na świecie co do wielkości. 190 sal, w których prezentuje się muzykę i obraz, ponad 230 wystawców, 700 prezentowanych firm. No i pokaz tego całego wyścigu zbrojeń, czyli co dzieje się dzisiaj ze sprzętem muzycznym, sprzętem audio, sprzętem wideo, jak postępuje technologia, a postępuje zawrotnie, zatem nieco pod prąd. Chcę zwrócić również Państwa uwagę na gramofon, który będzie kosztował, który kosztuje prawie 660 tysięcy złotych. Taki sprzęcik będzie 660 tysięcy złotych. Pan to rozumie? To jest po prostu mieszkanie. Przecież to jest cena mieszkania w Warszawie. No właśnie. Zgadza się. No ale są ludzie, którzy... Niedużego mieszkania, dodajmy. Tak, niedużego mieszkania. Są ludzie, którzy są w stanie wydać i zapłacić tyle pieniędzy za sprzęt do słuchania muzyki. Bo to będzie właśnie audio. Audio, czyli po łacinie ja słucham. Drugi człon, wideo, czyli panie Michale, oglądam. Ja czytam. Pan czyta. Między godziną 15 a godziną 16 tonacja trójki właśnie ze Stadionu Narodowego. Zadamy znowu pod prąd pytanie. Kiedy kończy się słuchanie muzyki, a zaczyna słuchanie kabli? Bo mam wrażenie, że czasem dobrze, bo ja widzę, że to idzie w stronę, naprawdę za chwilę będziesz się tym kablem owijał. Więcej po 15. Michał Mergański, dziękuję ci bardzo. Więcej po 15. Pozdrawiam, do usłyszenia i dobrego. Teraz dobrego na naszym niedrogim gramofonie za 79 tysięcy euro kładziemy płytę, o już gra, zespołu, bez którego życie Michała byłoby zdecydowanie smutniejsze. Bądź szczęśliwy. Daft Punk. 25 minut do 9. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We come so far to look out. Na linii między stolicami, poza anteną, między Krakowem a Warszawą toczą się dyskusje o młodości, więc teraz coś zupełnie przeciwnego, bym tak powiedział, jak co tydzień, pytania fundamentalne. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry Państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Nazywamy się Jak się starzeć bez godności. A konkretnie to Magdalena Grzebałkowska i? A, Ewa Winnicka, tak. Ja też się nazywam Ewa Winnicka, nie, wcale nie nazywam się Jak się starzeć. Tak. I zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem bezgodności@polskieradio.pl. Pisze do nas pan zrozpaczony Roman. Odkąd skończyłem 50 lat, jestem nieskoordynowany. Wciąż się potykam, czasem przewracam. Podczas wakacji z żoną na Mazurach złamałem nogę. Czy to już tak zostanie na zawsze? Tak, panie Romanie, tak już zostanie, będzie jeszcze gorzej. Tak, i teraz proszę pana, wiemy to także z życia, bo my wszystko zawsze opowiadamy z życia. Otóż proszę pana... Przewracamy się naprawdę jak diabli już. Zwłaszcza na wakacjach. Tak. Tak, i na przykład w zeszłym roku na wakacjach, kiedy byłyśmy... W ogóle chciałam powiedzieć, żeby państwo wiedzieli, że Magda jest liderką w przewracaniu się. Z naszego takiego dwuosobowego zespołu przewracającego się, Magda ma pierwsze miejsce. Lubię się wygrzmocić i w zeszłym roku na wakacjach wygrzmociłam się na schodach w muzeum w Liverpoolu. Skręcenie kostki, ale nic... Przepraszam, że państwo, że się śmieje tutaj przed mikrofonem, ale to takie dwuznaczne, co Magda Jezu, mówi, Ewka, prawda? W ogóle mi to nie przyszło do głowy. U was na Mazowszu chyba dwuznaczne, u nas na Pomorzu nic. My tak lubimy sobie pożartować. Tak, no w każdym razie wywaliłam się w muzeum Skręcona Kostka, ale ponieważ potem w perspektywie była wędrówka z Ewą po wzgórzach Kornwalii, to chodziłam ze skręconą nogą. Po prostu powiedziałam sobie, nie jest skręcona. I co? I było dobrze. Potem przewróciłam się na Starówce Warszawskiej. To nie są wakacje, ale jednak jak człowiek z Gdańska przyjeżdża do Warszawy, to trochę są wakacje. I rozwaliłam sobie twarz i okulary pękły i chyba żebro miałam też złamane, bo nie mogłam oddychać lewym płucem przez jakieś parę miesięcy. I to też właśnie było po 50. Wiek, chodzi o wiek, nie alkohol. I teraz w te wakacje, co właśnie wróciłam z nich tydzień temu, chciałam powiedzieć, Ewo, może o tym jeszcze nie wiesz i państwo też jeszcze o tym nie wiedzą. Spadłam z jednego schodka. Nic sobie nie połamałam oprócz właśnie tej śródstopią mi coś pękło albo odpadło. W każdym razie była to połowa wakacji, które polegały na przemieszaniu się z miejsca na miejsce po pewnym kraju dalekim i powiedziałam sobie, dobra, nic mnie nie boli. No i teraz już jak wróciłam do kraju, dostałam skierowanie też na prześwietlenie, bo chyba mam złamaną coś tam. No może zęba masz złamanego. To nie. A ty, Ewo, jak u ciebie wakacje i w ogóle? Czy żyjesz w czasie wakacji? Po... Ja żyję w czasie wakacji, natomiast też tutaj do pana Romana chciałam powiedzieć, że ja z kolei mam, nie będę opowiadała o swoich kolanach, bo to jest już żałosne i ciągle się skarżę, ale też po skończeniu tych właśnie magicznej pięćdziesiątki, jednej na razie, przestaję być taką hinduską boginią, jak się nazywa bogini Magda, bo to jest wszystko. Vasha Bharata Shivarashi. Shiva Ewa. Tak, bo kiedyś nią byłam. Znaczy miałam 8 rąk, które wykonywały każda inną skoordynowaną pracę. Na przykład wychodziłam z domu do samochodu rano, mając w jednej ręce dziecko, w drugiej drugie dziecko, w trzeciej kawę, w czwartej worek na śmieci, żeby wyrzucić do sypu, w piątej torbę na swoje rzeczy, z laptopem, w szóstej rzeczy na WF moich synów, a w siódmej miałam kluczyki do samochodu, a w ósmej na przykład prace, które trzeba było wykonać do przedszkola. No teraz by mi się te ręce wszystkie naprawdę nie chciały... Poplątały. czyli po prostu starość, radość. Tak, to znaczy mam dwie ręce. Nie, no to było znowu bez sensu puenta, panie Romanie, ale jak widzi pan, z myśleniem u nas też już nie najlepiej, przynajmniej u nas. W każdym razie, odpowiadając na pańskie pytanie, lepiej nie będzie. Będzie tylko gorzej. Tak, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Pocieszające to było remedium na wszelkie troski. Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska, jak słyszeliśmy, także specjalistki w zakresie bóstw hinduistycznych, powrócą za tydzień o tej samej porze ze swoimi poradami. Przypomnę ich adres: bezgodności@polskieradio.pl. A to pani Maryla i pan Krzysztof o pociągach. Pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wyjść z domu i wsiąść do pociągu. Wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda, zostawić łóżko, ciebie szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. Chodzi na to, że wszyscy nasi męscy słuchacze czytają. Jak byłem mały, mieszkałem w domu, gdzie wszędzie były książki. Mój ojciec był filologiem, literaturoznawcą, więc moją pierwszą lekturą w wieku 6 lat, którą wciągałem z ojca półki, była stara encyklopedia Larousse'a, niestety w języku francuskim. Oglądałem tylko ładne zdjęcia. Potem pierwszą książkę, którą przeczytałem, to był Czas nieutracony Lema. W ogóle lubię Stanisława Lema i fantastykę, powiedzmy, starej daty. Lem? Ktoś powiedział Lem? Halo? Stanisław Lem powiedział kiedyś, że nikt niczego nie czyta, jak czyta, to nie rozumie, jak zrozumie, to zaraz zapomina. I my tak sobie ponarzekujemy, że to Polacy mało czytają, szczególnie młodzież, a gdyby tak zebrać te wszystkie SMS-y i wiadomości, które przeciętny nastolatek w ciągu roku czyta i pisze, to ja myślę, że jakby to zbić razem, to powstałaby z tego przynajmniej nowelka. A może nawet jakaś powieść, no może nie taka jak Lalka, ale powiedzmy, też dosyć obfita. Ciekawe, co by zrobił Wokulski, gdyby żył w czasach telefonii komórkowej. Halo Izabelo, za 11,5 minuty dziewiąta. Włącz trójkę i rób co chcesz. Pan to by mógłby być bohaterem. Mam na imię Robert, mam 53 lata. Jestem ogrodnikiem, a konkretnie sadownikiem. I moim odkryciem z ostatnich miesięcy jest książka czeskiego autora Karela Czapka, Rok ogrodnika. Ta książka została wznowiona w tym roku, będzie nowe wydanie i jest to fajna, krzepiąca historia zmagań ogrodnika, która prowadzi przez pory roku i świetnie poprawia nastrój i polecam ją wszystkim. To jest cienka książeczka i bardzo dobrze się czyta. A może pan już był bohaterem? Ja też bym mógł być, bo mi się by rozmnożyło. Ale o kimś innym dziś Michał Jędrkowiak. Przed państwem Stanisław Lachnik. Dzień dobry. Jestem emerytowanym strażakiem, społecznikiem, no i rodowitym mieszkańcem tej wsi. Wsi Górki pod Opolem. Pan Stanisław brał ślub, to ważne, w 1976 roku. Za rok będę miał 50 lat męczeństwa. Małżeństwa, to samo. Przyjęcie było w domu przyszłej małżonki. Halo. Pani Marii. Dzień dobry. To miała być solidna zabawa, dużo gości, więc w domu trzeba było zrobić trochę miejsca. Wyrzuciliśmy dużo rzeczy też takich, które teraz bym nie wyrzucił. I tego pan Stanisław chyba nie mógł sobie wybaczyć. Niby zwykłe rzeczy, jakieś meble, drobne sprzęty, ale jednak świadkowie historii. Może niewielkiej, ale jednak historii. Więc zaczął chodzić po sąsiadach. Pozwolili mi po prostu wchodzić na strychy, na to szopy, stodół. Wyszukiwał ciekawe przedmioty, przynosił i upychał na strychu nad stodołą. Tam się tego dużo nazbierało i żona mi dała delikatnie do zrozumienia, że mam z tym wyprowadzić się, że tak powiem. Bo tam nie ma miejsca. Chciała w zimie pranie wieszyć, a tam jakieś klamory stare stały, leżały, wisiały. Wtedy wpadł na pomysł, że stworzy muzeum. W jednym z pomieszczeń zamkniętej wiejskiej szkoły. Są szafy i szafki, telewizory i radia, naczynia, sitka, młynki, zegary, święte obrazy, kołowrotek, nawet rower i pianino. Rzeczy przedwojenne, powojenne, dużo tego. Tak? Nie wymieniłem pewnie nawet 1/4. No masz. Pan Stanisław w czynie społecznym przynajmniej na 2 godziny w tygodniu otwiera muzeum. Wpadają sąsiedzi, czasem turyści, ale często... Wie pan, że... Przychodzi sam. Wchodzę tam, często jestem. Mam magnetofon dwuścieżkowy, który jeszcze gra, chociaż ostatnio się trochę psuje. Ale jeszcze coś tam gra. Siadam, oglądam zdjęcia. A jest co oglądać. No więc jak tysiąc, na pewno więc jak tysiące zdjęć. Wracam do swoich młodych lat. Tam też na niektórych zdjęciach też jestem. To tak sam siedzę i to mi wystarczy właściwie. A żona? Dobrze, dam ją. Niech się martwi. Masz. My tak właściwie to wspólnie się tym interesujemy. Udział pani Marii w stworzeniu muzeum nie polegał tylko na tym, że kazała mężowi zabrać eksponaty ze strychu. Nie chcę się tutaj chwalić, ale... Śmiało, śmiało. Ja mam bardzo dobrą pamięć i wszystko z tamtych lat pamiętam. Wiele zdjęć, osób mogłam rozszyfrować, także myślę, że mu troszeczkę w tym pomagam. Ja zapomniałem o niej powiedzieć, bo ona jest najfajniejsza na świecie. Aczkolwiek muszę panu powiedzieć, że już mnie denerwuje z tym zbieractwem, bo to jeszcze chyba nie jest koniec. A no nie jest. Więc gdy tylko coś nowego wpadnie panu Stanisławowi w ręce... Jak go nawyzywam, to się wynosi syn. Zakłada buty i idzie do swojego muzeum. Już jestem. I swojej samotni. Z dobroci to człowiek też nie wyżyje. Idę tam, to mam chwilę spokoju. Jak go nawyzywam. No ładne historie, Michał Jędrkowiak. Przypomnę adres, rób co chcesz, @polskieradio.pl. Może państwo chcą o sobie opowiedzieć. Polecamy się. Polecaliśmy się od 6:00. Paweł Lorenz realizował audycję w Krakowie, Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie. Czuwali nad wszystkim Karolina Gonet i Dariusz Pieruk. A ja, Michał Nogaś, dziękuję i zapraszam do Krakowa w ten weekend, albowiem dużo tu czytamy. Do usłyszenia. Pa, pa. Just knew too much. Does that matter?